สำรวมจิตใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจออกไปข้างนอกมีสติสัมปชัญญะรู้ตัวของตัวเองอยู่ในปัจจุบันนี่แหละอย่าไปห่วงหน้าห่วงหลังเรื่องอดีตล่วงมาแล้วก็อย่าเก็บเอามาไว้ในใจเรื่องอนาคตยังไม่ได้ไม่ถึงก็อย่าไปคำนึงหาเรื่องใดที่มันปรากฏอยู่ในใจของเราอันเป็นปัจจุบันนี้ก็ให้พึ่งกำหนดรู้เรื่องนั้นเสมอไปเรื่องที่ปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ไม่ใช่อื่นไกลอะไรก็คือกายกับจิตนี้เองเนี่ย ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของร่างกายความรู้สึกนั้นคือดวงจิตนี่แหละที่มันปรากฏอยู่ในปัจจุบันนี่นะให้พึ่งพากันเข้าใจพระศาสดาทรงสอนให้เราผู้บำเพ็ญผู้ปฏิบัติธรรมนั้นให้กำหนดเอาปัจจุบันนี้เป็นหลักส่วนมากจิตใจของคนเรานี่ไม่ได้ตั้งอยู่ในปัจจุบันมีแต่ส่งสายไปทั้งในอดีตบ้างอนาคตบ้างไม่ค่อยได้มาเพ่งพินิจอยู่ในปัจจุบันเท่าไหร่นักมาอยู่ก็ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นแหละไปแล้วเพราะฉะนั้นคนเรานะเมื่อเวลาได้ประสบภัยพิบัติอะไรมาแล้วมันถึงได้เดือดร้อนกันเพราะจิตใจไม่ตั้งมั่นไม่ได้น้อมใจเข้ามาอยู่ในปัจจุบันมีแต่ส่งใจวอกแวกไปตามอารมณ์ภายนอกดังนั้นพอมีเรื่องไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นจิตใจตั้งอยู่ไม่ได้เลยก็หวั่นไหวสะดุ้งหวาดกลัวบ้างเสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างหรือว่าโกรธบ้างไปตามลักษณะของเรื่องนั้นๆเนี่ยเรื่องใดเกิดขึ้นจิตใจวันไหวไปตามเรื่องนั้นพูดง่ายๆ เมื่อเรามีศรัทธาปฏิบัติธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้แล้วเราไม่ควรที่จะปล่อยใจให้มันเลื่อนลอยไปอย่างนั้นให้พากันเข้าใจเราต้องมีสติสัมปชัญญะควบคุมจิตใจนี้ให้มันตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้เพราะว่าความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีมันไม่ได้มีอยู่ในอดีตอนาคตมันมีอยู่ในปัจจุบันนี่ลองสังเกตดูถ้าไม่เชื่อเจ็บตรงโน้นปวดตรงนี้มันก็เจ็บอยู่ในปัจจุบันนี่ไอ้ที่ล่วงมาแล้วมันก็แล้วมาแล้วนี้อนาคตก็ยังไม่ถึงนี่ลองคิดดูสิเรื่องใดๆเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็เกิดขึ้นในปัจจุบันนี่แหละดังนั้นเมื่อผู้ใดมาตั้งจิตแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนี้แล้วมันก็เป็นเหตุให้รู้เรื่องดีเรื่องชั่วเรื่องสุขเรื่องทุกข์ตลอดถึงความจริงของชีวิตเป็นอยู่อย่างไรมันก็รู้ชัดตามเป็นจริงอย่างนั้นที่มันรู้ไม่ได้ก็เพราะว่าจิตมันไม่ได้ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันอย่างดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละขอให้เข้าใจกันวันนี้เมื่อเรามาปฏิบัติธรรมแล้วก็เอาละขอให้พากันฝึกจิตใจตัวเองให้มันแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันให้ได้เมื่อมันแน่วแน่อยู่ในปัจจุบันนี่มันก็ไม่ลืมกายลืมจิตนี่ม มายความว่าตัวเองไม่ลืมตัวเองมันก็มองเห็นว่าชีวิตนี้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนอะไรเลยเพราะว่ากำหนดดูอยู่ในปัจจุบันนี่มันมีแต่ความเปลี่ยนแปลงนะแปรผันอยู่อย่างนั้นไม่เปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งก็เป็นอย่างหนึ่งอันร่างกายอันนี้นะลองสังเกตดูกันแล้วกันแหละแต่ละวันแต่ละคืนอย่าส่งใจไปที่อื่นลองดูกำหนดดูอยู่แต่ลมหายใจเข้าออกนี่ดูเถอะมันจะเห็นละเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายนี่เห็นความทุกข์ของร่างกายจิตใจอันนี้เห็นได้แน่ๆเลยทีเดียวเห็นอนัตตาความบอกไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังของร่างกายอันนี้มันจะเห็นชัดอยู่อย่างนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงของชีวิตอยู่ในปัจจุบันอย่างนี้นะจึงได้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายขึ้นถ้าอย่างนั้นมันจะไม่เบื่อหน่ายเลยหายใจเข้าก็เห็นว่ามันมีแต่ทุกข์หายใจออกก็เห็นว่ามีแต่ทุกข์ไม่มีอะไรทำไมจึงว่ามีแต่ทุกข์ก็มีแต่สิ่งที่มันทนอยู่ไม่ได้นี้ในร่างกายอันนี้มีแต่มันแปรปรวนอยู่อย่างนั้นนะความแปรปรวนหวั่นไหวไปมาอยู่นั่นแหละคือลักษณะแห่งความทุกข์ให้พากันเข้าใจเราจะไปหาตัวทุกข์อย่างอื่นนั้นไม่มีหรอกไม่พบเราหาดูเรากำหนดดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่นะอันนี้แหละมันเราจะเห็นความทุกข์นะเราจะเห็นความทุกข์ของร่างกายบัดนี้อยากเห็นความทุกข์ของดวงจิตนี่ก็ในเมื่อดวงจิตนี่ได้กระทบกระทั่งได้รับความกระทบกระทั่งจากเรื่องภายนอกบ้างกระทบกระทั่งจากร่างกายอันเป็นส่วนภายในนี้บ้างเมื่อจิตนี่ไม่รู้เท่านะมันก็จะหวั่นไหวแล้วทีนี้เสียใจบ้างเศร้าโศกบ้างโกรธบ้างขุ่นเคืองบ้างถ้าว่าเป็นเช่นนี้ก็รู้ตัวได้เลยว่าจิตนี่เป็นทุกข์ถ้าจิตเป็นอยู่อย่างนี้นะมีแต่ทุกข์มีแต่หวั่นไหวหาความสงบไม่ได้เลยจิตที่ยึดมั่นถือมั่นในอำนาจของกิเลสมีแต่ทุกข์พูดง่ายๆถ้าจิตปล่อยวางกิเลสได้มีแต่ทุกข์เพราะเมื่อจิตมันปล่อยวางกิเลสลงไปแล้วมันสงบนี่เรื่องมันนะมันสงบมันเย็นเช่นอย่างว่าปล่อยวางความโกรธลงได้อย่างนี้นะใจมันก็เย็นสบายนี่ไม่ใช่เหรอเวลามันโกรธอยู่นั่นร้อนเหมือนไฟอย่างนี้แหละถ้าจิตปล่อยวางความหลงความไม่รู้ความสงสัยลังเลต่างๆหมดนี่เมื่อจิตปล่อยวางลงไปแล้วมันรู้ขึ้นมาแล้วมันก็เย็นสบายเพราะสิ่งใดที่ไม่รู้แต่ก่อนมามันรู้นี่เมื่อมันรู้ขึ้นมาอย่างนี้แล้วมันก็หายสงสัยในเรื่องนั้นมันก็สบายใจที่มันไม่สบายก็เพราะมันไม่รู้มีแต่สงสัยอยู่งั้นเอ๊ะบุญนี่เป็นยังไงหนอบาปเป็นยังไงหนออย่างนี้นะถ้าเพ่งพิจารณาไปเรามืดตื้อไม่รู้ว่าบาปเป็นยังไงบุญเป็นยังไงไม่รู้ว่าจิตตัวเองนี่มันยึดเอาบาปไว้หรือเอาบุญไว้ก็ไม่รู้เลยอย่างนี้นะอันนี้เรียกลักษณะแห่งความหลงนะเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็ทุกข์ไม่ใช่เหรอคนเราถ้าหากว่าจิตใจนี่ลังเลสงสัยอะไรต่ออะไรแล้วมันไม่มีความสบายเลยมันก็มีแต่ทุกข์ทนทรมานใจอยู่งั้นแหละอุปมามันยังคนหลงทางเข้าป่านั่นน่ะด้านดอนซอนป่าไปหวังว่าจะให้มันทะลุออกที่ พุ่งกว้างมันไม่ทะลุออกสักทีมีแต่เข้าป่าเข้ารกไปเรื่อยๆอย่างนี้มันก็อึดอัดใจเต็มทีแล้วหาความสบายใจไม่มีเลยในเมื่อยังไม่รู้ทางที่ถูกต้องยังเข้าใจว่าตนหลงทางอยู่นี่นะมันก็ยิ่งร้อนใจใหญ่เลยในขณะที่ง่วงหาทางอยู่นั่นน่ะอันนี้ชั้นใดก็เหมือนกันแหละไอ้เรื่องแต่หลงทางภายนอกนะมันก็ยังเดือดร้อนอยู่แล้วทีนี้มันหลงทางไปสวรรค์หลงทางไปพระนิพพานนี่มันก็ยิ่งเดือดร้อนใหญ่เพราะว่าบุคคลย่อมมานึกถึงตัวเองว่าเอ๊เรานี่ตายแล้วจะไปตกนรกหรือจะไปเป็นเปรตหรือจะไปเป็นอสุรกายไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานหรือไม่นอหรือจะไปสวรรค์ชั้นฟ้าตัดสินใจไม่ได้เลยอย่างนี้เมื่อมันคลางแคลงสงสัยอยู่นี่มันก็เดือดร้อนเนี่ยหาความสบายไม่ได้เลยดังนั้นแหละการภาวนานี่จึงชื่อว่าเป็นการกำจัดความหลงความไม่รู้ต่างๆออกจากจิตใจหรือการตรัสตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอย่างนี้นะสิ่งใดที่เราไม่เคยรู้มาแต่ก่อนมันก็รู้ขึ้นมาไม่เคยเห็นมาแต่ก่อนก็เห็นขึ้นมาเมื่อได้ตรัสตรับฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยถูกต้องแล้วหรือได้ภาวนากำหนดเอาปัจจุบันนี่เป็นอารมณ์จนว่าใจนั้นสงบลงเป็นหนึ่งอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วเมื่อใจสงบลงอย่างนั้นแล้วเราคิดอะไรก็ออกป่ะเนี่ยคิดอะไรก็คิดได้ไอ้คนที่คิดอะไรไม่ได้ไม่ออกนั้นเพราะว่าจิตมันไม่ตั้งลงในปัจจุบันบางทีก็ความง่วงเหงาเหานอนครอบงำเสียอันนี้ก็อัดอั้นตันปัญญาเมื่อมีแต่ง่วงอย่างเดียวบางทีก็เกิดความรักความใคร่ในเรื่องต่างๆขึ้นมาอยากได้อันนั้นอยากได้อันนี้อย่างนี้แล้วก็เอาแล้วไม่มีปัญญาแล้วถ้าเกิดความอยากขึ้นมาอย่างว่านั่นนะหรือว่าเกิดความสงสัยลังเลอย่างที่ว่านั่นเนี่ยขึ้นมาแล้วก็ไม่แล้วปัญญาไม่มีแล้วเราจะมามองดูชีวิตนี่ให้เห็นตามเป็นจริงไม่ได้เลยจิตใจเป็นอยู่นั่นน่ะดังนั้นให้พึ่งพากันเข้าใจไว้เราต้องฝึกจิตใจนี่ให้มันสงบลงไปโดยที่เราตั้งสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละอธิษฐานใจถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มาเป็นที่พึ่งของตนแล้วก็เอาละที่นี่ตั้งสติกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่อย่างนั้นเพื่อประสงค์ที่ไม่ให้จิตมันคิดไปภายนอกนั่นแหละการที่เราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ในปัจจุบันนี้นะให้พากันเข้าใจความหมายถ้าหากว่าไม่ยึดเอาลมหายใจเข้าออกนี่เป็นอารมณ์อยู่แล้วมันไม่อยู่จิตนี่นะมันไม่ตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ได้มันเคยคิดไปยังไงมันก็คิดส่งออกไปข้างนอกโน่นนะให้พากันเข้าใจทำอะไรไม่เข้าใจความหมายนั่นมันไม่ตั้งใจทำหรอกเพราะมันไม่รู้จักจุดหมายนี่เพราะฉะนั้นจึงได้ชี้แจงจุดหมายให้ฟังนั่นเนี่ยก็ให้จำเอาไว้เพื่อให้จิตใจมันสงบลงเป็นหนึ่งเท่านั้นในขั้นแรกนี่นะไม่ได้มุ่งว่าจะให้มีปัญญาจะให้รู้นั้นรู้นี้ก่อนยังในขั้นนี้ไม่ต้องการรู้อะไรเพียงแต่ให้ใจมันสงบลงเป็นหนึ่งมันหยุดคิดส่งออกไปข้างนอกนี่ความหมายน่ะให้มันสงบแน่วอยู่ภายในนี่พร้อมด้วยสติประคับประคองอยู่ เมื่อเราประคับประคองจิตที่มันสงบอยู่นั้นไปพอสมควรเห็นว่าจิตนี่มันตั้งมั่นลงด้วยดีแล้วอย่างนี้อยากจะรู้อะไรก็กำหนดเรื่องนั้นมาพิจารณาได้มันจะรู้จะเห็นเรื่องนั้นขึ้นมาแหละปัญญามันจะเกิดขึ้นจากสมาธินั่นนะเกิดจากใจที่ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันนั่นนะนั่นแหละปัญญามันจะเกิดจากใจที่สงบตั้งมั่นอยู่นั่นแหละให้เข้าใจกันอันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากสมาธิภาวนาไม่ใช่เกิดจากการเรียนการจำเอาคำสอนตามตำรับตำรานั้นมาพิจารณาไม่ใช่ทำใจสงบลงก่อนเมื่อใจตั้งมั่นลงเป็นหนึ่งแล้ววันนี้ต้องการอยากรู้เรื่องอะไรก็กำหนดเรื่องนั้นพิจารณาต่อเป็นอย่างนั้นในหลักพระพุทธเจ้าก็สอนให้พิจารณาเรื่องความไม่เที่ยงของชีวิตของสังขารร่างกายนี่แหละก่อนอื่นทั้งหมดเลย ทั้งนี้เพราะเหตุว่าดวงจิตอันนี้นะมันสำคัญว่าร่างกายนี่มันเป็นก้อนมันเป็นตัวเป็นตนนี่นะสำคัญมันเป็นก้อนแข็งแรงแข็งขันอยู่มันสำคัญอยู่อย่างนี้จิตใจอันนี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อเราภาวนาลงไปใจสงบแล้วมาพิจารณาดูอัตภาพร่างกายนี่มันจะไม่เห็นว่ามันเป็นก้อนเลยบัดนี้มันจะไม่เห็นว่ามันเป็นตัวเป็นตนจริงจังอะไรเลยมองดูตรงไหนก็มีแต่ของไม่เที่ยงผมก็ไม่เที่ยงอย่างนี้มันจะเที่ยงได้ยังไงนานไปมันก็งอกก็ขาวก็หล่นลงไปอย่างนี้จะเอาอะไรมาเที่ยงผมก็ดีขนก็เหมือนกันเล็บก็เหมือนกันนะฟันก็เหมือนกันอย่างนี้นะหนังก็เหมือนกันนะอยู่นานปีนานเดือนไปก็เหี่ยวย่นตกกระไม่มีอะไรที่จะยั่งยืนอยู่ได้เลยแต่ว่าถ้าใจไม่ตั้งมั่นแล้วมันหักไม่ดูนะมันหักไม่เบื่อไม่นายนี่เป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะแต่ถ้าใจมันตั้งมั่นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วเพ่งดูแล้วมันเบื่อจริงอ่ะมันเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเบื่อแล้วเป็นสิ่งที่ไม่น่ายึดถือไม่น่าหวงแหนเป็นสิ่งที่ควรปรงควรวางไว้ตามสภาพเอาใครจะสรรเสริญก็ยอมให้เขาสรรเสริญใครจะนินทาก็ยอมให้เขานินทาเราไม่หวงนี่ถ้าพิจารณาเห็นตามเป็นจริงอย่างว่านั่นน่ะมันก็สละความหวงอันนั้นลงได้ใครจะสรรเสริญและนินทาความรู้สึกของจิตใจนี่ก็เป็นปกติไม่ขึ้นไม่ลงใครสรรเสริญก็ไม่เพลิดเพลินดีใจใครนินทาว่าร้ายก็ไม่เสียใจเพราะไม่หวงนี่เมื่อไม่หวงแล้วมันจะเสียใจทำไมอ่ะที่มันเสียใจหรือมันโกรธมันขุ่นเคืองก็เพราะมันหวงนี่มันหวงเห็นว่าเป็นของเราอ่ะมันหวงว่าตาของเราหูของเราจมูกของเราลิ้นของเราอย่างนี้นะอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่เป็นของเรานี่มันหวงอยู่อย่างนี้น่าจะไม่ให้มันโกรธยังไงล่ะเขามาติสินอินทานะ ให้พากันเข้าใจเมื่อไปหวงว่าอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นทุกข์ไม่ใช่เหรอถามตัวเองดูสิยอมให้ใครเขานินทาว่าร้ายไม่ได้เลยอย่างนี้แต่เราจะไปห้ามคนได้ยังไงล่ะในโลกอันนี้เมื่อเขายินดีกับเราเขาก็สรรเสริญยกยอเราว่าเราดีอย่างโน้นอย่างนี้ถ้าคนไหนที่เขาเห็นเราแล้วเขามีความรู้สึกว่าเราไม่ดีในทัศนะของเขานะเขาก็นินทาให้อย่างนี้แหละเขาก็นินทาว่าเราไม่ดีอย่างโน้นไม่ดีอย่างนี้นี่เราจะไปห้ามเขาก็ห้ามไม่ได้เนี่ย ถ้าหากว่าผู้ใดจิตของผู้ใดมาหวงร่างกายอันนี้อยู่แล้วก็แน่นอนนะไม่มีความผาสุกแล้วก็ย่อมเสียใจย่อมดีใจสลับกันไปอยู่งั้นเนี่ยดีไม่ดีก็เกิดทะเลาะวิวาทกันเข้ายิ่งเป็นกรรมเป็นเวรสืบต่อไปก็เพราะโทษที่มาหวงอัตภาพร่างกายนี้เองเนี่ยอย่างเรื่องนางอุตรากับนางสิริมานั่นนางอุตรานั่นเป็นพระโสดาบันนางสิริมาเป็นปุถุชนทะเลาะกันนางสิริมาตักน้ำข้าวต้มร้อนๆเป็นรสศีรษะนางอุตรานางอุตราไม่โกรธเลยแล้วน้ำข้าวต้มก็ไม่ลวกนางอุตราเจ็บปวดอะไรเลยลูกน้องของนางอุตราลุมชกลุมตีนางสิริมาปะนั้นนางอุตรายังไปห้ามลูกน้องไว้ไม่ให้ทุบไม่ให้ตีเพื่อนตรงไหนที่ลูกน้องทุบตีเป็นบาดเป็นแผลเอายามาใส่ให้นุ่นจิตใจของพระโสดาบันน่ะลองฟังเอาสิ ทีนี้นางสิริมาก็พอหายโกรธแล้วก็รู้สึกตัวได้แหมมีแต่เราโกรธเพื่อนฝ่ายเดียวเพื่อนไม่โกรธเราแม้แต่น้อยเดียวเลยถ้าหากว่าเพื่อนโกรธเราเพื่อนปล่อยให้ลูกน้องสักกรรมเรานี่เราตายแล้วป่านนี้นางอุตรานี่มีคุณต่อเรามากมายหนอจึงได้ขอโทษนางอุตรานางอุตราพาไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปกราบทูลเรื่องราวที่เป็นมาถวายพระพุทธเจ้าพระเจ้าแสดงธรรมให้ฟังจบลงนางสิริมาก็ได้บรรลุโสดาบันแต่ก่อนนี้นางสิริมาสำคัญว่าตนรูปสวยรูปงามไม่มีใครสู้ได้ไปแย่งเอาผัวเขาพอได้ฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วก็เลยมาเห็นแจ้งในอัตภาพร่างกายนี้ว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่เราไม่ใช่เขาตัวตนอะไรก็ถึงได้ละความโกรธความพยาบาทเพื่อนออกได้ตายแล้วก็ไปเกิดสวรรค์ชั้นดุสิตนู่นอันนี้แหละเรื่องการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ถ้าผู้ใดเห็นแนวทางอย่างว่านี่โดยถ่องแท้ด้วยตนเองแล้วลงมือปฏิบัติไปตามทางนี้แล้วไม่มีผิดแหละยอมสมหวังแน่นอนทีเดียวมันจะไม่สมหวังยังไงเล่าการที่บุคคลจะไปนรกอบายภูมินั่นน่ะก็เพราะความโกรธความพยาบาทจองเวรกันเบียดเบียนกันนี่เองแหละไม่ใช่เรื่องอื่นใดนี่เราคิดดูสิบุคคลจะทำบาปนะมันก็เรื่องเบียดเบียนกันนี่แหละท่านเรียกว่าทำบาปนะไม่ใช่อย่างอื่นถ้าใครเว้นจากการเบียดเบียนบุคคลอื่นและสัตว์อื่นได้แล้วผู้นั้นไม่ได้ทำบาปเลยไม่ได้ทำบาปแล้ว ก็ไอเรื่องนี้มันก็ต้องคิดให้เห็นด้วยตนเองแหละถ้ามันไม่เห็นเนี่ยตนเองแล้วมันก็ละบาปไม่ได้เป็นอย่างนั้นลำพังแต่ผู้อื่นพูดให้ฟังถ้าเมื่อตนไม่น้อมเข้าไปพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองมันก็ไม่ยอมละบาปนั้นไม่ยอมละแม้ความโกรธเสียดายมันหลายกลัวจะไม่ได้ทะเลาะเบาแว้งกับเพื่อนบ้านแล้วก็เลยหวงความโกรธนั้นไว้เมื่อหวงไว้แน่นอนแล้วเอาไปเอามานอนถูกเพื่อนด่าว่าเอาแล้วก็ตัวก็ทนไม่ไหวแล้วก็ต้องแสดงบทบาทออกไปเป็นอย่างนั้น แม้อยู่ร่วมกันเป็นหมู่เป็นพวกอย่างนี้ก็เหมือนกันเนี่ยถ้าต่างคนต่างไม่ภาวนาไม่กำหนดพิจารณาร่างกายอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยไม่เห็นชัดตามเป็นจริงอย่างว่านี้แล้วมันก็คอยแต่จะทะเลาะวิวาทกันอยู่อย่างนั้นแหละเพราะต่างคนต่างก็หวงนี่หวงร่างกายสังขารนี่ไม่ต้องการให้ใครมาตำหนิตีเตียนแม้แต่น้อยเดียวมันก็มายากลำบากกับความหวงแหนนี่เองแหละเหตุที่มันเดือดร้อนกันเนี่ยอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขไม่ได้ก็เพราะมันหวงต่างคนต่างหวงร่างกายอันนี้ใครว่าอะไรให้หน่อยหนึ่งก็ไม่ได้เลยถ้าเป็นเช่นนี้มันจะได้ชื่อว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมยังไงอ่ะอย่าไปประกาศตนว่าตนปฏิบัติธรรมถ้าผู้ใดเป็นอยู่อย่างนี้เนี่ยถ้าไปประกาศตนอย่างนั้นก็นักปราชญ์ทั้งหลายท่านก็หัวเราะถ้าว่าเรามีศรัทธาจักเป็นผู้ปฏิบัติธรรมจริงเราก็ต้องยอมเสียสละความหวงแหนอัตภาพร่างกายนี้ลงอย่างที่ว่ามานั่นแหละสละลงทุกสิ่งทุกอย่างเลยอย่างนี้แล้วมันสะดวกทุกอย่างเลยนะมันคล่องตัวทีเดียวแหละทำอะไรก็คล่องแคล่วแล้วทำอะไรร่วมกันก็ไม่ละหองละแหงไม่ละแวงสงสัยกันเลยเพราะว่าไม่ได้สำคัญว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี้นี่อันนี้แหละให้พึ่งพากันเจริญความรู้ความเห็นอันนี้ให้เกิดขึ้นในใจเสมอเสมอไปนะไม่ใช่เป็นเรื่องลี้ลับซับซ้อนอะไรหรอกเรียกว่าสรรหาเอาเรื่องราวที่พอที่จะเข้าใจได้ง่ายๆมาพูดสู่กันฟังหรือว่าสรรหาเอาแนวทางปฏิบัติทางลัดทางตรงมาพูดสู่กันฟังทางลัดทางตรงนี่แหละถ้าบุคคลไม่ตั้งใจยิงจังแล้วมันก็ลัดไปไม่ได้เดี๋ยวก็ไปเดินทางโค้งอีกแล้วเป็นอย่างนั้นธรรมดาเดินทางลัดนี่มันจะมีขวกมีหนามอยู่บ้างมันจะมีหลักมีตออยู่บ้างก็ต้องถากต้องถางกันไปก็อย่างที่กล่าวมานี่เองแหละเราเดินทางลัดนี่เราใช้ปัญญาสอนจิตนี่ให้มันเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนเราเขาอะไรอ่ะให้มันเห็นอยู่นี่ตลอดเวลาไปเลยอย่างนี้นะอย่าให้มันสำคัญผิดคิดว่าเป็นตัวเป็นตนนะใช้สติใช้ปัญญาสอนจิตอย่างนี้เรื่อยไปเพราะว่าจิตนี้ถ้าหากว่าไม่เตือนตนบ่อยๆแล้วมันหมกมันจมคือมันจมอยู่ในทิฏฐิความเห็นอันนั้นน่ะความเห็นว่าเราว่าเขานั่นน่ะมันจมอยู่ในนั้นเรื่องมันน่ะมันไม่ยอมสลัดความเห็นนั้นทิ้งนี่ให้เข้าใจกัน ถ้าว่าเราหมั่นใช้ปัญญาสอนจิตเตือนจิตนี่บ่อยๆเข้ามันสามารถงัดเอาความเห็นนั้นออกมาทำลายมันได้เลยเอ้ยเห็นอย่างนี้มันไม่ถูกทางอ่ะอย่างนี้มันสามารถสอนตัวเองได้เห็นว่ามีเรามีเขานี่อย่างนี้ไม่ถูกทางเมื่อมีความเห็นว่าไม่ใช่เราไม่ใช่เขาไม่ใช่ตัวตนอะไรเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำไฟลมประชุมกันอยู่เท่านั้นเมื่อกระจายออกแล้วมันก็มีแต่สภาวะธาตุเท่านี้เองมันจะมีอะไรล่ะแต่ว่าจิตนี่มันไม่ชอบคิดเรื่องมันน่ะมันไม่ชอบคิดดูอัตภาพร่างกายนี่แต่มันชอบคิดไปแต่เรื่องอื่นนู่น มันคิดไปแต่เรื่องสมมุติบัญญัติมันติดสมมุติติดบัญญัติเรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นสมมุติว่าคนนั้นเป็นอย่างนั้นคนนี้เป็นอย่างนี้คนนั้นดีอย่างนั้นคนนี้ชั่วอย่างนี้ชอบหลายเมื่อเข้าหากันแล้วก็ไม่มีอะไรละมีแต่ไปหยิบเอาเรื่องคนโน้นมาวิจารณ์หยิบเอาเรื่องคนนี้มาวินิจฉัยอยู่งั้นแหละนี่เรียกว่ามันหลงสมมุตินะให้พากันเข้าใจถ้าผู้ที่ไม่หลงสมมุตินี่มันไม่เป็นอย่างนั้นนี่เมื่อไม่จำเป็นจริงๆไม่ต้องปรารภถึงเรื่องของใครอ่ะปรารภแต่เรื่องของตัวเองเท่านั้นแหละทำยังไงจิตนี่มันจะปล่อยวางขันธ์ห้านี่ได้ก็เอาละสอนมันลงไปสอนให้มันรู้จักปล่อยรู้จักวางอันธรรมดาจิตนี้ถ้าหากว่าไม่ใช้ปัญญาสอนมันนะมันไม่มีความฉลาดเฉลียวอะไรมันนี่แต่มันยึดถือเอาไว้อยู่นั่นแหละมันไม่ได้ตื่นตัวสรุปแล้วอันนี้ก็อย่าไปฟังเฉยๆนะเอาไปคิดดูให้มันรู้มันเห็นด้วยตนเองไม่ใช่ว่าให้ฟังแล้วๆไปเลยถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีทางเลยมันจะรู้ได้นะเรื่องใดสำคัญแล้วเราต้องน้อมเข้าไปคิดไปกรองดูให้มันเห็นชัดด้วยตนเองท่านแสดงอย่างนี้นะมันมีความจริงเพียงไหนอย่างนี้นะเราน้อมเข้าไปตรีไปตรองดูภายในนู่นมันจะเห็นเป็นยังไงไปเหมือนอย่างเช่นที่ว่าเมื่อตะกี้นี่แหละว่ากิเลส1,500ตัณหา108มันเกิดขึ้นในดวงจิตของคนเราเนี่ยเพราะความยึดถือนี่แหละเป็นมูลเหตุอ่ะเมื่อยึดถือแล้วมันก็วิตกวิจารไปพอวิตกวิจารไปมันก็เกิดเป็นกิเลสหลายสิ่งหลายอย่างไปฮะหลายเรื่องไปเลยมันเป็นอย่างนั้นถ้าไม่ยึดถือปล่อยวางเสียมันก็ไม่ได้วิตกวิจารเมื่อไม่วิตกวิจารแล้วกิ่งก้านสาขาของกิเลสก็งอกออกไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องนะ ดังนั้นนะให้พากันเข้าใจคนเรานี่มันห้ามจิตตัวเองไม่ได้บังคับจิตตัวเองไม่ได้ไม่ใช่อะไรหรอกอันสาเหตุที่มันละกิเลสไม่ได้อยู่นี่นะทุกคนก็รู้อยู่ดีๆนี่แหละว่ากิเลสนั้นมันมีโทษอย่างโน้นมีโทษอย่างนี้แต่ว่ามันไม่สามารถที่จะสอนจิตหรือบังคับจิตตัวเองให้ละมันได้มันอยู่ตรงนี้เองเนี่ยขอให้เข้าใจกันท่านผู้ละกิเลสได้นั้นเพราะว่าท่านสามารถบังคับจิตตัวเองได้เริ่มตั้งแต่การทำจิตให้สงบนี่มันก็เป็นเรื่องบังคับทั้งนั้นแหละอันมูนี่ก็ดีนะถ้าว่าไม่อาศัยสติข่มจิตนี่ไว้แล้วมันจะสงบลงไม่ได้เลยนี่การข่มลงไปนี่ก็แสดงว่าบังคับมันแหละบังคับให้มันหยุดคิดหยุดนึกมันเป็นอย่างนั้นเรื่องที่ไม่ควรคิดไม่คิดมันเลยหยุดต้องหยุดไม่หยุดไม่ได้ถ้าไม่หยุดขืนคิดหน่อยก็เกิดเป็นกิเลสขึ้นมาไม่ใช่ว่าเป็นของละเอียดละออจนมองไม่เห็นจนว่าไม่สามารถที่จะละมันได้กิเลสทั้งหลายนะขอแต่ว่ามาฝึกจิตตัวเองนี่นะ ให้มันได้ก็แล้วกันเนี่ยบังคับจิตตัวเองให้มันได้แล้วอันเรื่องของกิเลสไม่ยากเย็นเลยเพราะว่ากิเลสนั่นมันก็จิตดวงนี้เองแหละสร้างขึ้นปรุงแต่งขึ้นไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆแล้วกิเลสมันมาสวมเอาเลยนี่ไม่มีไม่มีอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นล้วนแต่จิตสร้างขึ้นทั้งนั้นแหละเช่นอย่างความรักอย่างนี้นะอยู่ดีๆมันจะรักขึ้นมาเองไม่มีตามันต้องไปเห็นรูปสวยๆงามๆก่อนแล้วมันจึงเกิดความรักขึ้นมามันเป็นอย่างนั้นถ้าตามันเห็นรูปสวยๆงามๆอย่างนั้นแล้วสติหรือปัญญามันทำลายความเห็นอันนั้นลงไปซะไอ้สวยงามนั่นเป็นแต่เพียงสมมุติของโลกแต่ถ้าว่าโดยปรมัตถ์แล้วไม่มีอะไรสวยงามมันเป็นแต่เพียงสภาวะธาตุประชุมกันอยู่หมดเหตุหมดปัจจัยแล้วมันก็แตกสลายลงเท่านั้นไม่มีอะไรสวยงามไม่มีอะไรขี้ร้ายไม่มีเลยถ้าว่าปัญญามันตามเห็นอย่างนั้นแล้วมันจะเอาความรักมาแต่ไหนในรูปนั้นจิตมันก็ไม่ได้สร้างความรักขึ้นในรูปนั้นเลยแต่นี้มันไม่เห็นอย่างนั้นนี่มันเห็นไปตามสมมุติของโลกอยู่นี่จิตอะโลกเขาสมมุติว่าสวยจิตมันก็เห็นสวยไปตามอย่างนี้นะจะมาให้มันรักใครยังไงล่ะแต่ถ้ามันปัญญามันเกิดแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นมันย่อมวินิจฉัยก่อนที่จะเกิดความรักขึ้นมาในใจนะรูปนี้มันเป็นยังไงทำไมเขาจึงสรรเสริญก็ว่ามันสวยนักหนาอ้าวใช่ปัญญาแยกแยะดูแล้วไม่ในที่สุดก็รู้ชัดเลยแล้วไม่สวยตามความนิยมสมมุติอะไรไอ้ที่มันสมมุติกันอยู่ในโลกอันนี้มันหลงต่างหากต่างคนต่างหลงหลงสมมุติเลยวิ่งไปตามสมมุติมันเป็นอย่างนั้นเมื่อบุคคลใดรู้ตัวแล้วนะพูดให้ตื่นตัวแล้วมันจะเกิดความรู้ความเห็นขึ้นมาอย่างนี้ทันทีแหละอ๋อนี่เรามันหลงสมมุติต่างหากมันถึงได้เป็นอย่างนี้เหมือนอย่างนิทานกระต่ายตื่นตูมกระต่ายตัวหนึ่งไปนอนอยู่ใต้ต้นตาลบัดนี้นอนหลับสบายไปแล้วลูกตาลมันหล่นลงกระทบกับใบตาลเข้าอย่างแรงสะดุ้งตื่นขึ้นไม่ได้คิดหน้าคิดหลังอะไรนึกว่าแผ่นดินมันถล่มวิ่งไปอย่างใหญ่โตเลยเอ้าสัตว์อื่นที่เห็นเข้าถามอ่ะเอ๊ะวิ่งอะไรหอบหืดมาอย่างนี้มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เพื่อนแผ่นดินถล่มอ่ะไม่ไหวนะเอ้าสัตว์เหล่านั้นได้ยินเขาแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรมากมายก็วิ่งตามกันเลยในที่สุดจนไปเจอไอ้ราชสีเข้าราชสีจึงห้ามหยุดก่อนขอถามก่อนนะมันเรื่องอะไรกันนี่วิ่งเป็นฝูงมาอย่างนี้อ่ะพอราชสีรู้เข้านั้นก็รู้แล้วราชสีมีปัญญานี่ไหนๆพาเราไปดูสิอย่าเพิ่งไปเดี๋ยวไปก็ไปตกทะเลตายอ่ะไปดูซะก่อนขอราชสีห้ามอย่างนี้ก็หยุดกันก็ตามราชสีไปพอไปพิสูจน์ดูที่ไหนได้ลูกตาลมันหล่นลงใส่ใบตาลต่างหากกระต่ายนั้นมันตื่นทั้งหลับทั้งฝัน อันนี้แหละชั้นใดก็อย่างนั้นแหละคนเราที่หลงสมมุติบัญญัติในโลกนี้มันก็เหมือนกับกระต่ายตื่นตูมอย่างที่ว่านั่นแหละให้พากันเข้าใจในที่สุดแล้วมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรมันก็มีแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่เท่านั้นความจริงของสังขารทั้งหลายนะ สิ่งที่ไม่ดับสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับคือพระนิพพานสิ่งใดที่มีความเกิดขึ้นแล้วดับไปสิ่งนั้นท่านเรียกว่าสังขารก็ให้พากันสรุปลงให้ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอย่างนั้นเมื่อเราพิจารณาอะไรลงไปแล้วสรุปลงไม่ได้แล้วมันก็จบลงไม่ได้เลยเมื่อพิจารณาลงไปกระจายออกไปกระจายออกไปดูรายละเอียดของสิ่งนั้นๆเรื่องนั้นๆแล้วก็มาสรุปลงได้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปมีเท่านั้นมันก็หายสงสัยเมื่อมันหายสงสัยแล้วมันก็ไม่หลงรักมันก็ไม่หลงชังเห็นอะไรก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินอะไรก็สักแต่ว่าได้ยินมีความรู้สึกอะไรในทางจิตใจก็สักแต่ว่ารู้สึกไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยเห็นแต่มันเกิดขึ้นแล้วดับไปอยู่นั้นบรรดาสรรพสิ่งทั้งปวงนี่การที่เราฝึกฝนอบรมจิตใจให้สงบระงับเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นก็เพื่อให้รู้ความจริงของสังขารทั้งมวลดังกล่าวมานี้เองแหละสังขารที่มีวิญญาณครองก็ดีไม่มีวิญญาณครองก็ดีมันก็มีความเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นก็แปรปรวนในท่ามกลางในที่สุดก็แตกดับไปมีเท่านี้เองจิตที่มารู้ความเกิดความดับแห่งสังขารทั้งหลายตามเป็นจริงอย่างนี้แล้วมันก็จะไม่หวั่นไหวไปตามสังขารนั่นมันจะหวั่นไหวไปทำไมเพราะขืนหวั่นไหวไว้ก็เป็นทุกข์นี่คนไม่รู้แจ้งนะเมื่อของรักของชอบใจมาพลัดพรากจากไปก็ร้องไห้ลำไรเพราะเสียดายอะไรนะของรักของชอบใจนั้นทั้งนี้ก็เพราะอะไรอ่ะก็เพราะไม่ได้ภาวนาไม่ได้พิจารณาให้เห็นความเกิดความดับของทุกสิ่งทุกอย่างดังกล่าวมานั้นเองแหละแต่ถ้าได้ภาวนาได้พิจารณาเห็นอยู่อย่างนั้นเสมอไปแล้วมันจะไม่เสียใจเศร้าโศกกับอะไรทั้งนั้นเลยเมื่อความเห็นความรู้อย่างนี้เกิดขึ้นแล้วนะบรรดากิเลสน้อยใหญ่ทั้งหลายมันก็อ่อนกำลังลงเป็นอย่างนั้นมีแต่มันอ่อนกำลังไปเรื่อยๆแหละเพราะจิตไม่ส่งเสริมมันนี่ไอ้พ่อแม่ของกิเลสจริงจังแล้วก็คือความรักความชังความหลงนี่อันนี้เป็นพ่อแม่ของกิเลสทั้งหลายนี่ถ้าหากว่าเราทำลายพ่อแม่ของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้ลงล่ะบรรดาลูกหลานๆของกิเลสมันก็ม้วยมอนไปตามกันนั่นแหละมันจะตั้งอยู่ได้อย่างไรอ่ะเหมือนอย่างต้นไม้อย่างนี้นะเมื่อเราขุดเจาะเข้าไปที่รากแก้วรากฝอยมันตัดรากแก้วรากฝอยมันขาดออกไปแล้วมันไม่สามารถจะดูดอาหารไปหล่อเลี้ยงลำต้นได้แล้วมันก็เฉาตายเท่านั้นเองนะมันจะมีอะไรอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันแหละเมื่อเราเพียรพยายามละความรักละความชังละความหลงนี่ให้เบาบางออกไปจากจิตใจได้เท่าไหร่แล้วก็บรรดากิเลสอื่นๆมันก็เฉาตายไปตามๆกันเลยทีเดียวนะเช่นความโศกเศร้าเสียใจพิไรลำพันธ์ต่างๆหมู่นั้นนะมันก็เฉาตายไปหมดแหละ ให้พากันเข้าใจ อย่าพากันอยู่เฉยๆการที่เราปฏิบัติธรรมนะต้องให้มีความภาคเพียรพยายามตะเกียกตะกายต้องมีอุบายแยบคายอยู่ในใจเสมอนี่การที่มีอุบายแยบคายอยู่ในใจเสมอเนี่ยสำคัญ ได้เข้าใจกันไว้คนส่วนมากไม่ค่อยมีอุบายแยบคายนะอยู่ซื่อๆไปซื่อๆนี่นะอันนี้ละสาเหตุที่มันละกิเลสไม่ได้นั่นนะเพราะว่าจิตนี่ถ้าหากว่ามันไม่มีเหตุผลเพียงพอมันก็ไม่ยอมละนี่มันยึดถือสิ่งใดไว้แล้วนะถ้าปัญญาไม่ชี้แจงให้จิตนี่เห็นเหตุเห็นผลในเรื่องนั้นโดยแจ่มแจ้งแล้วจิตนี่มันไม่เชื่อหมายความว่าอย่างนั้นมันจะไม่ยอมละเลยเป็นอย่างนั้นแหละเพราะเหตุนั้นพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมพระองค์จึงได้ทรงอุปมาอุปมาเปรียบเทียบอะไรต่ออะไรให้พุทธบริษัททั้งหลายฟังหลายสิ่งหลายอย่าง ดังเช่นทรงเปรียบเทียบไว้ว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษหมู่สัตว์นี้มีราคะโทสะโมหะเป็นโทษเพราะฉะนั้นทานที่ให้แก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมากลองคิดดูสิ พระองค์ทรงเปรียบเทียบไว้อย่างนี้นะเป็นความจริงไหมเราผู้ฟังเราเห็นตามไหมนี่ลองพิจารณาดูว่านาทั้งหลายเนี่ยมีอะไรเป็นโทษบ้างนี่มันก็มีหญ้าเป็นโทษไม่ใช่เหรอบางทีบางคนอาจจะไม่เข้าใจซ้ำเลยว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษก็ต้องอธิบายอีกทีหนึ่งคือว่านานั่นน่ะธรรมดาเราต้องปลูกข้าวลงไปเมื่อข้าวเจริญงอกงามขึ้นหญ้ามันก็เจริญขึ้นตามกันหญ้านั้นมันก็ไปแย่งกินอาหารข้าวนั้นได้อาหาร ไปเลี้ยงลำต้นไม่เพียงพอ มันก็ไม่งาม มันก็สูบซีดไปอย่างนี้แหละ เหตุนั้นน่ะพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่านาทั้งหลายมีหญ้าเป็นโทษนั่นน่ะทีนี้ถ้าว่าเราไปถอนหญ้านั้นออกเสียต้นข้าวนั้นมันก็รากข้าวนั้นมันก็หาอาหารหล่อเลี้ยงลำต้นของมันได้เต็มที่เลยเพราะไม่มีหญ้าไปแย่งกินอาหารมันอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั่นแหละทานทั้งหลายที่ทายกทายิกาได้ถวายแก่ท่านผู้สิ้นราคะโทสะโมหะจึงชื่อว่ามีผลมากถ้าไปให้แก่ท่านผู้มีหนาแน่นไปด้วยราคะโทสะโมหะแล้วไม่มีผลมากเพราะอะไรเพราะเหตุว่าจิตใจของผู้ให้นั่นก็ไม่มีความเลื่อมใสมากคือไม่มีความเลื่อมใสผู้รับทานเพราะมองเห็นว่าผู้รับทานนั้นเต็มไปด้วยกิเลสอย่างนี้นะให้ด้วยความจำใจอย่างนี้นะความพอใจในการให้ไม่เต็มที่อย่างนี้แหละสาเหตุที่อานิสงส์ไม่แรงนะถ้าเรามองเห็นว่าท่านผู้รับทานของเรานั่นน่ะท่านผู้นี้นั่นท่านละราคะโทสะโมหะได้จริงในความ ในความรู้สึกของเรานะมันเกิดขึ้นมาในใจอย่างนี้แล้วเราก็เต็มใจให้เลยนี่ได้เกิดความเลื่อมใสขึ้นในใจก่อนให้ทำเป็นไรอ่ะในขณะที่ให้อยู่นั้นก็ดีอกดีใจหลังจากที่ให้ไปแล้วก็ดีอกดีใจอิ่มใจอยู่ไม่รู้หายอย่างนี้นะเพราะเหตุนั้นนะมันถึงได้มีผลมากในเรื่องนี้นะจะยกอุทาหรณ์มาให้ฟังสักเรื่องหนึ่ง พระนางมหาประชาวดีโคตมีซึ่งเป็นแม่เลี้ยงของพระศาสดาเมื่อทราบข่าวว่าพระศาสดาได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกแล้วก็เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ทั้งหลายอยู่ที่กรุงราชมหานครพระนางก็รีบทอผ้าไว้ทั้งคู่หนึ่ง ล้วนแต่สีสวยสดงดงามเนื้อละเอียดทำด้วยมือของตัวเองหวังว่าจะเอาไปถวายพระบรมศาสดาเมื่อพระองค์เสด็จเข้าสู่กรุงกบิลพัสดุในขณะที่พระองค์และพระสงฆ์ประทับนั่งอยู่พระนางก็น้อมผ้าคู่นั้นเข้าไปถวายพระพุทธองค์พระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระนางถวายแก่สงฆ์พระนางอ้อนวอนอย่างไรพระองค์ก็ไม่ทรงรับแม้ไปถวายท่านพระสารีบุตรพระโมคคัลลาไปโดยลำดับท่านเหล่านั้นก็แนะนำให้ถวายแก่สงฆ์เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าพระนางก็ไม่ยอมก็พยายามถวายองค์นั้นองค์นี้ไปองค์ไหนก็ไม่รับจนว่าไปถึงองค์สุดท้ายนู่นองค์สุดท้ายนั้นเป็นพระหนุ่มบวชใหม่ยังไม่มีมรรคมีผลอะไรเลยบัดนี้พระนางก็เสียพระทัยเป็นอย่างยิ่งพระองค์ทรงรู้อย่างนั้นแล้วก็ทรงหาหนทางระงับความเสียพระทัยของพระนางมหาประชาบดีโคตมีซึ่งองค์เป็นพระแม่เลี้ยงของพระองค์ องค์เจ้าจึงเอาบาทนั้นมาวางใส่ฝ่าพระหัตถ์ของพระองค์แล้วก็ทรงอธิษฐานว่าขอให้บาทลูกนี้จึงเลื่อนลอยหายเข้าสู่กลีบเมฆไปอย่าให้พระสาวกองค์ใดแสวงหาได้นอกจากอาชิตตภิกษุองค์เดียวเท่านั้นคือองค์ที่รับผ้าคู่นั้นนั่นเองแหละ เมื่อพระองค์ที่ฐานอยู่ในบาทนั้นก็เลื่อนลอยเข้าสู่กลีบเมฆไปเนื้อพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้พระสาวกทั้งหลายไปตามหาบาทพระองค์ท่านทั้งหลายเหล่านั้นผู้มีฤทธิ์มีเดชท่านก็เหาะไปคนละที่ละทางท่านพระมหาโมคคัลลานั้นมีฤทธิ์เดชมากกว่าเพื่อนเหาะเข้าไปแสวงหาทุกกระเบียดนิ้วทั้งในพื้นแผ่นดินทั้งในน้ำทั้งบนอากาศตลอดถึงพรหมโลกนู่นก็ไม่มีไม่ได้องค์ใดก็กลับมามือเปล่าทั้งนั้นเลยพระศาสดาจึงได้ทรงรับสั่งให้อาชิตตภิกษุนั้นจงหาเอาบาตรเราตถาคตสิเพราะอาชิตตภิกษุไม่มีฤทธิ์เดชอะไรนี่เหาะก็ไม่ได้ท่านก็ลุกขึ้นจากที่นั่งมากราบพระศาสดาแล้วก็ไปยืนอยู่ในที่ควรแห่งหนึ่งแล้วก็ยกมือขึ้นอธิษฐานว่าข้าพเจ้าบวชมานี่ไม่ต้องการลาภสักการะอะไรทั้งหมดเลยข้าพเจ้าบวชมานี่เพื่อสร้างบุญบารมีขอให้ได้สำเร็จสัมมาสัมโพธิญาณในอนาคตการเบื้องหน้าถ้าเรื่องนี้เป็นความสัตย์ความจริงแล้วถ้าข้าพเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วขอให้บาททรงของพระองค์นี้จงเลื่อนลอยมาสู่ฝ่ามือของข้าพเจ้าในบัดนี้พออธิษฐานจบลงอย่างนั้นทันใดนั้นบาททรงของพระพุทธองค์ก็เลื่อนลอยมาสู่มือของอาทิตตภิกษุนั้นท่านก็น้อมเข้าไปถวายพระพุทธองค์เมื่อพระนางมหาประชาบดีโกตมีเห็นอย่างนั้นก็จึงได้ดีพระทัยบะเนี่ยที่เสียพระทัยมาแต่ก่อนนั้นก็กลับดีขึ้นว่าแหมภิกษุหนุ่มองค์นี้นับว่ามีบุญวัดสนามากทีเดียวสามารถอธิษฐานเอาบาตรทรงของพระพุทธองค์มาได้พระนางก็ได้ความเลื่อมใสด้วยความปีติยินดีในทานที่ตนได้บริจาคนั้นเพราะว่าท่านอธิตาภิกษุไม่ใช่เป็นคนหนาไปด้วยกิเลสนี่ท่านมีบุญญาธิการอันใหญ่ยิ่งจะได้ตรัสรู้เป็นพระศรีอริยเมตไตรในอนาคตอันไม่ไกลนี้เองแหละเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระนางจึงได้เกิดปีติปราโมทอย่างแรง นี่แหละการบำเพ็ญบุญกุศลนี่ มันก็ต้องอาศัยความพอใจความเลื่อมใสเป็นที่ตั้งสาเหตุที่จะมีอานิสงส์มากนั้นนะก่อนที่เราจะเลื่อมใสใครเราก็ต้องมองเห็นถ้าผู้นั้นนั้นมีคุณวุฒิสูงกว่าเรามีคุณวุฒิอันสูงทีเดียวจนทำให้เราเลื่อมใสพอใจอย่างยิ่งเมื่อมันพอใจเต็มที่แล้วอย่างนั้นความตนีเหนียวแน่นในสมบัติเข้าของหรือวัตถุทานต่างๆเหล่านั้นไม่มีเลยโยมสละออกให้ด้วยความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนี่ก็ทำให้กิเลสนั้นเบาบางไปตั้งเป็นกองกองเลยทีเดียวทำให้ความตนีเหนียวแน่นต่างๆนั้นถอนออกไปจากกิจใจอย่างมากมาย ทำให้สักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเราเป็นเขาเป็นตัวเป็นตนนั่นก็ลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจเพราะถ้าใครยังหวงแหนอัตภาพร่างกายนี้อยู่ก็จะไม่ยินดีในการที่จะสละวัตถุเข้าของเงินทองออกให้เป็นทานได้เพราะว่ามาคิดว่าถ้าหากว่าตนสละเข้าของอันนี้ให้เป็นทานไปก็จะไม่มีเงินทองซื้ออาหารปัจจัยทั้งสี่มาบำรุงร่างกายอันนี้เพราะว่าหวงแหนนักร่างกายนี่นะ เป็นอย่างนี้เมื่อหวงแหนมากเท่าไรก็ความตนีก็บังเกิดขึ้นในดวงจิตเท่านั้นเองนะนี่เพราะฉะนั้นการให้ทานนี่ถ้าหากว่าบุคคลให้ทานประกอบด้วยปัญญาแล้วทำให้กิเลสน้อยเบาบางออกไปจากจิตใจได้มากมายทีเดียวนะไม่ใช่ต่ำๆนะการให้ทานนี่นะต้องประกอบไปด้วยปัญญาถึงจะมีอานิสงส์มาก อีกอย่างหนึ่งการให้อภัยทานอย่างนี้นะไม่ใช่ทานต่ำๆแต่ก็ยากที่บุคคลจะให้ได้อภัยทานนี่นะ ทำอย่างไรละอภัยทานนี่คือว่าเมื่อมีใครเข้ามาร่วงเกินตนนะเช่นใครเข้ามาตำหนิติเตียนตนหรือว่ามาข่มเหงอะไรตนหรือว่าไม่แสดงความเคารพยำเกรงต่อตนอะไรพวกนี้นะมายั่วให้ตนโกรธยั่วให้ทะเลาะวิวาทกับเขาอย่างนี้นะเรานั่นไม่ต้องการสร้างกรรมสร้างเวรทีนี้เราให้อภัยไปเลยเราไม่ตอบโต้หาทางหลีกเลี่ยงเลยอย่างนี้นะท่านเรียกว่าอภัยทานนะหรือว่าเห็นสัตว์ที่ควรจะฆ่าอย่างนี้เราไม่ฆ่าเราให้อภัยต่อชีวิตของมันไปเลยอย่างนี้อย่างสัตว์ที่มีพิษอย่างนี้มันกัดเข้าไปคนที่ไม่ยอมให้อภัยต่อสัตว์เหล่านี้มันจะไม่ไว้ชีวิตมันเลยอ่ะฆ่ามันทันทีแล้วนี่แต่นี่ถ้าผู้ใดมีอภัยทานอยู่ในใจแล้วนะเอามันกัดไปเจ็บป่วยไงก็ช่างเราให้อภัยมันเลยอย่าไปฆ่ามันถ้าขืนไปฆ่ามันก็มีเวรผูกพันกันไปไม่รู้จบรู้สิ้นเอาให้มันกัดเราซะบางทีมันอาจจะมีกรรมเวรอะไรผูกพันกันมาแต่ก่อนก็ขอให้แล้วแก่กันไปอย่าได้ตามสนองกันต่อไปอีกเลยอธิษฐานใจละเว้นลงไปอย่างนั้นแล้วมันก็หมดเรื่องกันไปก็ไม่มีกรรมมีเวรผูกพันกันต่อไปอีกนี่แหละคำว่าอภัยทานนะพึ่งพากันเข้าใจเป็นทานอย่างสูงทำให้กิเลสโทสะพยาบาทต่างๆนั้นลดน้อยถอยเบาบางออกไปจากจิตใจ ดังนั้นแหละพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติเท่านั้นถึงจะรู้เองเห็นเองหมายความว่ากิเลสชนิดนี้ตนได้ละมันมาแล้วอย่างนี้นะก็รู้ด้วยตนเองว่าตนได้ละมันมาอย่างนี้อย่างนี้แล้วคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลย ใครเป็นผู้ละคนนั้นก็รู้เองหรือว่ากิเลสอันใดที่ตนยังละมันไม่ได้อย่างนี้ตนก็เป็นผู้รู้เรื่องของตัวเองคนอื่นจะรู้ให้ไม่ได้เลยแม้ความทุกข์ก็เหมือนกันนะตนมีความทุกข์ใจอยู่อย่างไรก็หน้าที่ของตนจะรู้เองแม้ไปพูดให้ผู้อื่นฟังเขาก็ไม่ค่อยจะเชื่อหรอกตัวเองแหละรู้ว่าตัวเองเป็นทุกข์ใจเพราะเรื่องนั้นเรื่องนั้นอย่างนี้มันรู้ด้วยตนเองเลยแม้ทุกข์กายก็เหมือนกันนะถ้าไม่รู้อย่างนี้ฉะไหนล่ะมันจึงจะเอาชนะทุกข์ได้ฉะไหนมันจึงจะละเหตุแห่งทุกข์ได้เพราะเมื่อรู้ทุกข์แล้วก็ต้องสาวหาเหตุของมันน่ะเอ๊ะมันทุกข์ใจนี่มันเพราะอะไรมันมีเหตุมาอย่างไรจิตของเราจึงเป็นทุกข์อย่างนี้ก็ต้องสาวหาต้นตอมันน่ะมันต้องมีถ้าไม่มีเหตุทุกข์มันจะไม่เกิดขึ้นเลยทุกข์ทางใจนะแต่ทุกข์ทางกายนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าโรคภัยไม่เบียดเบียนแล้วร่างกายนี่มันก็เป็นปกติมันก็ไม่ป่วนปั่นหวั่นไหวเท่าไหร่นะอย่างนี้นะแต่ทีนี้ถ้าว่าโรคภัยเบียดเบียนเข้าร่างกายนี่ส่วนไหนที่โรคภัยเบียดเบียนร่างกายส่วนนั้นก็ต้องแปรปรวนเป็นต้นว่าปวดท้องปวดศีรษะปวดหลังปวดเอวอะไรหมู่นี้นะ มันก็เพราะมันมีโรคภัยไปเบียดเบียนมันถึงแปรปรวนไปอย่างนั้นแม้ดวงจิตนี่ก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละแต่เพราะว่าจิตนี่มันยึดเอากิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งไว้นะกิเลสอันนั้นมันทำพิษอ่ะทีนี้มันทำจิตให้วุ่นวายเดือดร้อนนะผู้ใดไม่ภาวนาเข้ามาในปัจจุบันไม่มาเพ่งดูความรู้สึกนึกคิดอันเป็นปัจจุบันนี่แล้วจักไม่รู้เลยว่าจิตตนนั้นมันยึดอะไรไว้ที่จะไปขับไล่กิเลสออกจากจิตใจของใครได้เพราะฉะนั้นในอวสานแห่งธรรมบรรยายที่แสดงให้ฟังมานี้เมื่อสรุปใจความแล้วเบื้องต้นก็ได้แนะนำให้พยายามตั้งสติดังนั้นเมื่อเรามาน้อมสติเข้ามาควบคุมจิตอยู่ในปัจจุบันนี้มาเพ่งจิตอยู่ในปัจจุบันนี่นะกิเลสที่มันหมักดองอยู่นี่มันจะทนอยู่ไม่ได้